Açık Gazete. Evet, Açık Gazete devam ediyor Açık Radyo'da ve Durban bağlantısını sanıyorum gerçekleştirdik. Hocam günaydın. Alo. Alo. Alo. Heh, günaydın hocam. Günaydın. Günaydın. Evet, bugün son gününe giriyoruz artık. Nedir gelişmeler? Evet, Durban'dan, Afrika, Güney Afrika'dan bir canlı yayın. Bu sonuncu günü büyük görüşmelerin oldukça umutsuz bir tablo var. Yani biraz önce mesela Mısır delegasyonundan bir hanım ortamın önünde hastalık ederken kendi delegasyonlarının fevkalade ümit dışı. Ümitsiz olduğunu söylüyorum. Bu arada ben yayını nereden yaptığımızı söyleyeyim. Eski ekiple beraber doğada öldüğünü tahmin ettiğimiz devasa bir ağacın alt tarafının köklerden oluşan üstü de böyle şemsiye gibi devasa dalların yapraklarından oluşan bir sembolik ağaç zaten COP görüşmelerine de yani iklim görüşmelerine de buna benzer bir ağacın sembolik ettiğini görüyoruz amblem olarak. Biz de Açık Radyo'da böyle bir yerden yayın yapmayı uygun gördük ekip olarak. Biraz yankı yapıyoruz evet, ama ne yapalım bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi durumları şöyle söylemek istiyorum ki son gelişmeleri özetlemek. Bir kere dün tam doğrulama imkanı bulamadığımız bir şeye göre önemli bir eylem olmuş. Greenpeace'in yani birkaç eylem oldu. Bir tanesi Todd Stern'ın basın toplantısını Amerika Birleşik Devletleri'nin temsilcisinin bir genç kız bastı. Arkasından onun konuşmasını bozdu yani. Evet. O kızı sonra dışarı çıkarttılar. Arkasından Greenpeace'in bir başka önemli eylem olmuş. Bir belediye toplantısında Jacob Zuma'nın da yani Güney Afrika'nın başkanı olan adamın partisinin bulunduğu bir yerde Greenpeace bayağı hırpalamalı, bazı yerin yaralandığı bir eylem olmuş. Onunla yeterli bilgi daha sonra verebiliriz. Arkasından da bugün de neler olabileceğini kimse bilmiyor ama o kadar önemli bir derginlik durumu var ki her an çok önemli bir takım etkiler olması eylemler olması imkanı var. Şimdi şöyle söyleyelim. Bir kere Amerika Birleşik Devletleri'nin ve dünyanın en büyük şeyi var. İklim birincisi olan Jen Thompson evet. Açıkça bu öngörülen 2 derecelik güvenli 2 derecelik sıcaklık artışı güvenlik artışı olacağının mümkün olamayacağını söylüyor. Yani şu anda dünya 390 küsur parçacık, milyonda parçacık ppm seviyesinde asla 350'yi aşmayacak bir seviyeye geri getirilmesini yoksa bunun sonuçlarına bütün dünyanın canlıları olarak katlanacağımızı söyledi. Şimdi işin ilginç tarafı Uluslararası Enerji Ajansı'ndan Fatih Birol da sadece 4 sene içinde bu 2 derece sıcaklığa ulaşmazsa bunun altına ulaşmazsak geçmiş olsun dedi. Bu pencereye geçmiş olsun bir daha geri dönülemeyeceğini söylemişti. Halbuki Jen Thompson da diyor ki 2 derece daha yani Fatih Birol'un söylediği de katiyen yetmez diyor. 2 derece de mümkün değil. Sürdürülemez ve şimdiden yavaş bir iklim değişikliğinin feedbacklerinin yani geri dönüşü olmayan noktaya doğru giden geri beslemelerin devreye girdiğini de söylemiş. Bu çok yeni bir açıklama. Independent gazetesinde yaptığı bir şey. Hala halbuki bazıları 450 hatta 550 gibi daha realist dedikleri, yani gerçek dünyadan daha gerçekti bazı tahminler de verir. öte yandan Noam Chomsky'nin de birkaç gün önce yazdığı bir yazıda durumun bunun da ötesinde vahamet kesmesini söylediği bir şey var. O da şu, Massachusetts Institute of Technology'nin kurulumu iklim değişikliği üzerinde çok etraflı bir bilim kurulu. Onun direktör yardımcısı John Riley Associated Press'e demiş ki zaten IPCC'nin yani Hükümetler Arası İklim Değişikliği Kurulu'nun tahminleri çok tutar her şey tutucu. Yani sonuçta en artistisinin en kötü senaryosunda MIT Üniversitesi'nin araştırma grubunun yaptığı araştırmaların çok ortalarında bir yerde kalıyor. Yani ne kadar vahim olduğunu anlatmaya imkan yok. Chomsky'de zaten yazısını şöyle bitiriyor. Diyor ki dünyadan dış dünyadan bir uzaylı gelip baksaydı dünyaya şeye şaşıp kalırdı diyor. Bir ülkenin peşinden giden tersine bir tersine çevirmiş olan tek bir ülkenin geriye doğru katastrofa felakete getiriyor. Lenin denen bir hayvanlar var ya, bir liderin öyle bir efsane var. Leninler bir liderin etrafında uçtuğunun etrafında aç kaldıkları zaman gidip hepsi topluca intihar ederlermiş. İşte hipotetik de bu dünya dışı gözlerce bağışlanabilirler. Eğer bazı böyle bir ölümcül bir denizin tehditine düştük diye diyor. Son olarak şimdi şöyle bırakıyorum. Pasifik adaları temsilcileri duvarlığı protokolü aldılar. Dediler ki bizim bu ülkelerimiz size cennet gibi geliyor, tatil cenneti. Ama siz ondan sonra dönüyorsunuz evinize, bizim dönecek yerimiz yok da bu işin sonuna birkaç kantin, ölüm kalım meselesinde bu işin sonuna birkaç kantin mesafesinde istiyorlar. Durum o kadar vahim ama bugün bazı şeylere de önemli eylemler de olabilir. Son şey olarak büyük bir öfkele frustrasyonun belirtisi olarak onu beklemenin anlamlı olacağını düşünüyorum. Evet, çok teşekkürler. Önder Erbil'e veriyorum şimdi. Günaydın Mahir. Günaydın Önder Bey. Şimdi ben çok güzel, heyecan verici bir olay anlatayım. Ha, buyurun. Dinliyoruz. Bir dakika verebilir misin? Efendim? Pardon, anlayamadım ki ben... Sizi dinliyoruz Önder Bey. Gerçi akustik yapıyormuş. Akustik olarak belki. Benim kızımda o zaman ben şöyle söyleyeyim. Şimdi dün çok ilginç bir olay oldu. Bütün ülkenin üst düzey temsilcileri konuşurken Amerikan temsilcisi, düzeltecisi Top Bend'i konuşma yaptı. Konuşması başlamadan önce Türkiye'ye girirken bir Amerikan genç, Abi Gayim isimli bir genç kız Türkçe ifadeyle korkan bir bildiri sundu ve bir dakikalık bir konuşma gerçekleştirdi. Salon alkışlar yıkıldı. Top Sen o konuyu dinlemek zorunda kaldı. Bütün salon dinlediği için. Toplantıyı yöneten yönetici ise bu alkışa aslında size diye bir cevap verdi. Bu cevabın ardından Top Sen bir konuşma yapsa da salonu alkış almadı. Şimdi Abu Ghraib hemen görevler tarafından çıkartıldı. Bu oldukça ilginç çünkü Kanada zaten burada yalnızlaşmaya başlıyor. Benzer şekilde Amerika'da yalnızlaşmaya başladı ve çok ilginç bir durum var. Ben hani çok basit bir bilgiyim. Şimdi Ömer abi de çok bahsetti. Bugün bilim dünyasının verdiği rakamlar üzerinde tarafların görüşleri sözleşme metinlerini ve çeşitli parantezler içerisinde durumda. Basit bir örnek vereyim. Atmosferde hedeflenmesi gereken karbondioksit miktarına 300 ppm, 350 ppm ve 450 ppm'e giriş durumda. Taraflar bunu düşündüğü halde yani bunun üzerine mücadele etmek yerine daha çok başka bir şey tercih ediyor. Ona tercih ettiği şeylerse bu mücadeleyi uzatmak. Ama sorun şu, eğer bir 4 ila 5 ya da 6 yıl içinde pipin denen yani salınlarımızı büyüyüp azaltmaya başlamazsak hiçbir şansımız kalmıyor ve programlar devam etmesi çok ciddi bir şekilde artacak. Şimdi bugün her şey ve ne çıkar bir özdeşe diyordu. Toplum oynatak diyordu ama ben şunu düşünüyorum. Bugün buradan ne çıkarsa çıksın eğer yaşamayı istiyorsa peki biz evimize döndüğümüzde eğer biz daha termik santral yaptırmazsak bütün bilgi o projelerini çok aktarabilirsek stres yollarını top taşımayı kazanabilirsek biz artık ciddi bir şeyler kazanabiliriz. O yüzden güzel çok önemli takip etmek gerekiyor. Bugün sabah uyandığımda herkes ne yapacağını biliyor diye düşünüyorum. Çünkü şimdiki saat 9'da bakanlar İndaba denen internet toplantı yaptı. Bütün örgütler toplantı yaptı. Bugün herkes son kursu olacak ama asıl kurs eve döndüğümüzde termik saatler yaptıracak mıyız, yaptırmayacak mıyız diyorum. Ve ben burada sözü isterseniz Mehmet Evin'e veriyorum. Çok teşekkürler Ömer abi. Günaydın. Ömer abi ve Önder daha heyecanlı şeyler anlattılar. Ben biraz daha sıkıcı bir konudan başlayacağım. O da Türkiye'nin buradaki durumu. Evet. Şöyle dün Kalkınma Bakanı geldi ve toplantılardan birine katılıp bir konuşma yaptı. Ondan kısaca bahsedeyim istiyorsanız. Çünkü Türkiye'nin durumu nedir ve hani bu iklim değişikliği ile ilgili tabii her ülke çıkıp kendi şeyini anlatıyor, kendi görüşünü anlatıyor, kendi görüşünü anlatıyor. Bizim bakanımız da hani bu iklim değişikliği ile ilgili çok önemli çalışmalar yapıldığını, 90'dan bu yana karbon emisyonlarının %20'ye indirildiğini bir takım politikalarla anlattı. Fakat tabii bir yandan rakamlara bakınca yani bu işleri bilen arkadaşlarımız var anlasa tam da öyle olmadığını görüyoruz. Çünkü %20'lik bu azalma karbon emisyonunda sadece doğal gazı geçiş yani 1990 yılına bakıp sonra 2011'e bakıp bunları karşılaştırınca ve ona göre bir projeksiyon yapıp oradan indirim yapınca %20 oluyor. Yani maalesef devletimiz şimdiye kadar ve bu hükümetleri daha önceki hükümetler iklim değişikliğiyle ilgili herhangi bir programı uygulamaya sokmuş. Böyle olunca da çok fazla bir katkımız olmuyor tabii. Evet. Mesela burada ülkeler iyi ya da kötü bir metin üzerinde bir küsur sayfalık bir metin hazırladı. Bizim Türkiye'de bunun tamamına itiraz etmiş getirdim. Bunun sebebi de şu, yani biz hiçbir katkıda bulunmuyoruz. Yani eleştirirken de neden eleştirdiğimizi de anlatmıyoruz ama bizim Türkiye'sinin yani Türkiye'nin pozisyonu şu, bu ek bir ülkelerinde olmamızdan dolayı çok mutsuzuz. Yani hiçbir gelişmekte olan ülkelerin yararlandığı fonlardan yararlanamıyoruz. Bundan çıkalım. Yani bizim bütün politikamız bunun üzerine kuruldu. Halbuki çok başka şeyler de konuşuyor. Yani evet bu çok mühim. Elimizi kolumuzu bağlayan bir durum. Karbon emisyonlarıyla baş etmek konusunda önemli bir sorun. Ama burada her ülke bir şekilde bu dünya sorunuyla ilgili bir önlem almaya, bir çözüm öne sürmeye ya da en azından kendi evinde bahçesini temizlemeye çalışırken ya da öyle yemiş gibi görünürken bizim durumumuz biraz zayıf tabii. Bu sıkıcı konuyu burada bırakayım çünkü çok daha renkli, çok daha güzel konular var. ama tabii tatile görürsün senin ne yaptığını. Evet. En güzeli ben Özgür'e vereyim, o devam etsin. Çok teşekkürler. Merhaba Mahir. Merhaba Özgür. Günaydın İstanbul ve Türkiye. Günaydın. Çok az zamanımız kaldı Özgür. Yalnız 4 dakikamız var. Tamam. Hemen o zaman önce sadece sıkıcı bir konudan başlayayım. Bu iklim fonu biliyorsunuz. İklim fonunda bir iki bir şeyler oluyor. Buradan çıkabileceğini düşündüğüm benim tek neredeyse metin. Şöyle bir olumluluk var. Dünya Bankası'nın bu fonun başında olma hikayesi galiba suya düştü. Öyle mi? Bu hakikaten olumlu. Yeteni bir kuruluş yapılacak. Önce Dünya Bankası'nın başında bu iş olmayacak. Evet. İkinci konu nerede olacağı? Aday ülkeler Almanya, Meksika, bir de küçük aday ülkeleri galiba aday olacaklar. Hani bu fonun merkezi bizde olsun ülkemizde diye ama küçük aday ülkelerine kurarlarsa bu işte bir süre sonra da oradan taşımak zorunda kalabilirler diye düşünüyorum. Evet. Çünkü o binaları su basma ihtimali, denizin basma ihtimali ne yazık ki çok gerçek ve çok daha acı. Afrika'da belki. Onunla ilgili gelişmeler bu kadar. Hani oradan ne kadar para kim veriyor hala belli değil. Sonra belli olacak ama o yerde bir şeyler, bir adımlar var. Diğer tarafta gerçekten daha umutsuz gözüküyor. Ben oldukça umutsuz bir güne başlangıç yaptım. Onu söyleyebilirim. Türkiye'nin açıklaması oldu. Türkiye'yle beraber ondan önce İngiltere Enerji Bakanı'nın İklim Bakanı Christine konuştu. Avrupa Birliği hala yatırım dönemini desteklediğini söylüyor birçok ülkede ama Christine konuşmasının bir yerinde şunu söyledi. Bu Christine'in ilgili bir açıklamaydı. Eğer sadece Avrupa Birliği ile birkaç ülke bu iki dönemde olacaksa biz de olmayız dedi. Yani buradan da şunu anlıyoruz ki Avrupa Birliği'nin burada zayıf olmasının bir sebebi de galiba kendi içindeki özellikle Polonya'dan kaynaklanan, Polonya'nın başkanlığından kaynaklanan zayıf duruşu, güçsüz duruşu. 2020'lerden bahsetmek büyük bir aslında onlardan bahsetmek de istemiyorum. Bunun gibi mantıksızlığı defalarca demir getirdik burada. Bu iş öyle 2020'lerle falan olmayacak. Evet. Bugün kaça kadar toplantılar bence yarına sarkar mı? İşte konuştuğumuz bazı uzmanlar yarına da sarkabileceğini söylüyor bu toplantıların. Belki yarın öyle doğru bir deklarasyon metni çıkabilir yine. Aynı Cancun'da, Kopenhag'da olduğu gibi. Ama o metin ne işe yarar? O çok tartışmalı. Onu da gördükten sonra elimde rakamlar verilene geldikten sonra herhalde konuşmaklar. Umarım rakam ve veri de gelir açıkçası. Ben onları zaten ediyorum ama bu sefer öyle bir şey de çıkmayabilir. Yani iyi niyetli herkesine de dünyanın ihtiyacı yok. Yani bu saatten sonra müzakereler yürütülür mü? Yürütmenin ne anlamı var? Eğer buradan kalıcı bir şey sağlam çıkmazsa o da çok tartışılır. Evet. Çok teşekkürler Özgür. Sözlerimi ne kadar iyi kullandım bilmiyorum. İstersen Ömer abiye bir toparlaması için son bir şey söyleyeyim. Daha önce biliyorsunuz biz bir şeyden bahsettik. Zulca. Sözlüğüm ben Zulca'yı bayağı geliştirdim. Evet. Silikela Umhlava demiştik. Evet. Dünyayı kurtarın diye. Bunun için bugün en çok ihtiyacımız olan şey Senba. Yani umut. Evet. Senba burada olmazsa giderek azalıyor. Senba giderek azalıyor. İnsanlar ve gelecek umutsuz evine dönecek. Bir tek şey söylemek istiyorum. Buradan anlaşma tutmaması hepimizi tatil yapıyor. Gelecek nesilleri, çocuklarımızı kendi ellerimizle ve dünyadaki diğer canlıları da öldürüyoruz. Yani hepimiz katiliz diyen bir anlaşma metni mi çıkacak? Yani çıktıkça. Ya da umut, Senba mı gelecek buradan? Onu herhalde bugün ya da yarın öğren göreceğiz. Çok teşekkürler Özgür. Görüşmek üzere. Evet, sonuç olarak ben tabii Özgür'le aynı fikirde değilim. Her zaman burada var ve önümüzde göreceğiz. Hatta belki belirtiliği bile verebiliriz. Hiç belli olmaz bu hayat. Aniden arkadaşlarımızdan biri, ben ve üçümüzden, dördümüzden biri bize aniden patlayarak doğduğunu söyleme imkanı da bulabiliriz. Yani bu da delegasyonlardan büyük bir bölümde Afrika'yı ve Pasifik adalarını, adalar koalisyonunu hariç tutarsak büyük bir şey gelmesi mümkün değil. Ama onlar buna karşılık buraya katılan özellikle genç kısım dünyada bu Occupy, işgal hareketinin izlerini her tarafta taşırken burada yansıdığını görüyoruz. Mesela burada bir önemli bir Hyde Park'taki gibi. Hocam yalnız zamanımızı doldurmak üzereyiz. Deprem köşemiz girecek. Milletinin alt üst edilebilecek bir aksiyon olmak ihtimalini de hiçbir zaman uzakta tutmamak lazım. Zaten defalarca senle de konuştuğumuz gibi malik. Yani bir günden geçeğe ya da bir dakika içinde değişebilir. Tarihteki mücadelelerin yani mücadeleler tarihi bize her an her şey olabileceğini ve insanların büyük bir potansiyel, mücadele potansiyeline sahip olduğunu gösteriyorlar. Onun için yani zaten özgür ve umutsuzluktan bahsediyorsan öyle gerçek bir umutsuzluk kastetmiyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere zengin ülkelerin bu olağanüstü yasalca sözünü ve hiçbir gerçek dünyanın verdiği onun gerçek verildiğini asla kale almadan insan hayatını ve bütün canlıların hayatını asla dikkate almadan eskiklerin korkunç yağmadığın durumunun devam edemeyeceğini herkes biliyor burada. Belediyelerin de büyük bir kısmı görüyor. Ama bir akıl tutulması, gerçek anlamda bir akıl tutulması var. Evet. Hep buradaki gençlerin, özellikle gençlerin son dakikada hocam bitirmek son dakika golüne sanık olabiliriz. Evet. Ben de bu şekilde uğur diye kapatıyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Artık pazartesi görüşmek üzere. İtemba diyelim size. Evet, Durban'dan bağlantıyı da böylece sonuçlandırdık. Açık Gazete.